Arabı da bunun camiye, namaza, ibadete davet olduğunu herkes anlar. Binlerce yıl, bütün tarih boyunca bu böyle olmuştur. Kimse bunun münakaşasını yapmaz. Hristiyanlara bakın, hepiniz çoğunuz Avrupa'yı gittiniz gördünüz. Biz de mümkün oldu, gittik gezdik. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. Kiliseleri var. Kiliselerde malumunuz çan çalar. Çan çan çan. Hiçbir Hristiyan bu çanı kaldıralım da yerine şunu koyalım diyen bir kişi çıkmamış. Çan güzel bir şey mi? Hiç de güzel değil. Bir metalin, bir maden parçasının can can can çirkin bir ses. Pis bir ses. Ama hiçbir Hristiyan aydını, okumuşu, savcısı, hakimi, generali, emeklisi bu kilise çanını değiştiren de 9. senfoniyi oradan elektronik bir aletle Beethoven'ın 9. senfonisini okutturalım diye sivri akıllı çıkmamış. Ama bizde ne akıllılar var görüyor musunuz? Yazıklar olsun be. Vallahi yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Peki nasıl milletin birliğini sağlayacaksınız? Nasıl birlik beraberlik sağlayacaksınız? Nasıl ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlayacaksınız? Cahiloğlu cahiller. Ezanı kaldırın. Kur'an'ı kaldırın. İslam'ı kaldırın. Nasıl birleştireceksiniz? 1000 yıl bu millet Kur'an'la, İslam'la, ezanla, Muhammed Mustafa'yla hayatta kalmış. Neyi kaldırıyorsun sen? Neyi kaldırıyorsunuz? İşte Cenab-ı Hak bu kargaşa, kültür karmaşası içinde. Bakın yani yetişen insanımızın haline, cehaletine, cesaretine bakınca insan muazzam bir karamsarlık altına çöküyor. Karamsarlık altına giriyor. Ama karamsar olmayalım. Allah'ın lütfuyla İslam'a yeniden sarılan, İslam'a sımsıkı tutunan yeni bir nesil Allah'ın lütfuyla çığ gibi geliyor. İslam'la biz tarihte varlığımızı devam ettirmişiz. İslam'la Balkanlarda, Kafkaslarda, Filistinlerde, Somalilerde, üç kıtada, Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da İslam ile varlığımızı sürdürmüşüz. İslam'ı dejenere ederseniz haşa, İslam'dan çıkarsanız, İslam'dan uzaklaşırsanız vallahi bağımsızlığınızı koruyamazsınız. Kimseyi cepheye gönderemezsiniz. Ölüme giden asker ben şehit olmak için gidiyorum diye iman etmezse zincirlere vursanız cepheye gönderemezsiniz. Bu adamlar bindikleri dalları kesiyorlar. 70 yıldır dindikleri dalları kesiyorlar. Onu kes, bunu kes. Ne kaldı ortaya? Hırsızlıktan başka, hayasızlıktan başka, imansızlıktan başka ne kaldı ortada? Edep gitti, namus gitti, haya gitti. Bakın bazı televizyonlarda kızının ırzına geçen babalardan bahsediyor hayasız, imansızlar. Aile hayatımız çökerse, namus hayatımız çökerse, zaten ekonomik hayatımız çökmüş, üretim düşmüş, tüketim artmış, işsizlik artmış, barış gitmiş, kargaşa gelmiş, terör kıyamet koparıyor. Bir de İslam'ı kaldırırsan, Kur'an'ı, ezanı, camiyi, cemaati kaldırırsan nasıl hayata kalacaksın? Kaldırdığının yerine neyi koyacaksın? O bakımdan İslam'a çok sıkı sarılmak borcundayız. Eğer ülkemiz bölünmesin, insanlarımız birbirine düşman olmasın deniyorsa, devletle İslam'ın barışması lazım. milletle devletin kaynaşması lazım. Din ile devletin kaynaşması lazım. Din ile devletin birleşmesi lazım. 70 yıldır din ayrı, devlet ayrı. Bakın geldiğimiz nokta belli. İçinde bulunduğumuz felaket belli, musibet belli, cehalet belli, cesaret belli, rezalet belli. Dönüş yapmamız lazım. Yeniden İslam'a dönüş yap. Ama tam aksine böyle bir hengamede şimdi İslam'ı kökten kaldıramadılar. İslam'ı devreden çıkaramadılar. Şimdi onu yeniden şüpheye düşürmek için zihinleri bulandırmak, gençleri şüpheye düşürmek, İslam'a merak saranları, İslam'a ısınanları şüpheye, tereddüde düşürmek için şimdi İslam'ın etrafında çeşit çeşit kelime oyunları, kavram oyunları, bir takım söylemeler, ifadeler, terkipler, tertipler peşinde koşuyorlar. Efendim İslam bir tane değilmiş, çeşitli İslam varmış. Nasıl İslam varmış? Radikal İslam, liberal İslam, siyasal İslam, Alevi İslam, Türk İslam, Arap İslam, Nakşi İslam falan. Kaç tane İslam var ya? Allah belanı versin senin. Kaç tane de İslam var? İnne dîne indallâhil İslam. Yok diyor, İslam çeşitli. İslam'ın bir tek kaynağı var, o da Hazreti Kur'an. İki tane Kur'an-ı Kerim masa bana getirin. Radikal İslam, liberal İslam, siyasal İslam, Alevi İslam. Öyle şey olur mu ya? Zihinleri allak bullak ediyorlar. İslam'ı şüpheye düşürmek, tuzağa düşürmek istiyorlar. Ve çıkıp da bunları açıklayan yok. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu kalkıp da bir açıklama yapıp Türkiye'yi uyandırması lazım. Bu kargaşayı kaldırması lazım. İslam'ın etrafındaki bu tuzağı kaldırması lazım. Kelime tuzakları. Dinin ne olduğunu, dini İslam'ın ne olduğunu, olmadığını anlatmaları lazım. Varlığımızın, birliğimizin, hürriyetimizin, huzurumuzun kaynağı vallahi İslam'dır. Onu dejenere etmeyelim. Onu, onun veya bunun keyfine, zevkine, siyasetine alet etmeyelim. Öyle insanlar türedi, peydahlandı ki inanmadığı halde Allah'tan bahsediyor. İnanmadığı halde Kur'an'dan bahsediyor. Bunlar iman ile alakalı meselelerdir. İnanmayanların bunlarla uğraşması mümkün değil. Bu da kafi gelmedi. Efendim din, din kelimesinin etrafında fırtınalar kopartılıyor. Din, din, nedir din? Bir karamboldur gidiyor, bir kargaşadır gidiyor din. Din deyince ne anlaşılması gerektiğini, ne anlama geldiğini, dinden kastedilen şeyin ne olduğunu herkesin bilmesi lazım. Şimdi adam konuşuyor. Efendim diyor, bu dinci. Dinci. Bu da kafi gelmiyor, aşırı dinci. Allah Allah. Bu da kafi gelmiyor, kökten dinci. Bu efendim daldan dinci, yapraktan dinci, budaktan dinci, ılımlı dinci. Bu ne biçim kelimeler? Bunları uyduranlardan daha namussuz adam olamaz. Bunları yazanlardan daha şerefsiz insan olamaz. Din İslam'dır. İslam'ın aşırısı, taşırısı, şaşkını, taşkını, bıçkını hiç olmaz. İslam'ın kitabı var. Kitaba uyarsan Müslümansın, uymazsan Müslüman değilsin. Daha köfteni, daldanı, yapraktanı, aşırısı ne oluyor? Ne demek bu? Yani İslam üzerinde, din üzerinde görülmedik tuzaklar var. Hileler var. Kelimelerle, kavramlarla, mefhumlarla, manalarla oynanıyor. Resmen oynanıyor, kasten oynanıyor. Ve insanlar tereddüde, şüpheye, sıkıntıya, korkuya düşürülüyor. Allah'ın nizamı hakim olursa şöyle olacakmış, böyle olacak. Ya Allah senden de merhametli, benden de merhametli. Allah'ın gönderdiği Hazreti Muhammed Mustafa senden de merhametli, benden de merhametli. Rahmeten lil alemin. Asacakmış, kesecekmiş. Hangi zalim bunları söylüyor? Hangi kitaptan konuşuyorlar? Kur'an ortada. İslam ortada. Kur'an ne diyor? La ikrahe fiddini. Bir kimse Müslüman değilse, ben Müslüman değilim diyorsa, o kişinin vicdanına, o kişinin inancına, kafasına, zihnine baskıyı, zorlamayı bizzat Cenab-ı Hak kendisi kaldırmış. Allah kendisi de, sen koyamazsın. Müslüman değilim diyorsa adama başörtüsü için zorlayamazsın, gusül abdestine zorlayamazsın, mümkün değil. Dört mezhepte de Hanefi, Şafii, Hanbeli biliyorsunuz, Maliki mezhepte. Dört mezhepte de ortaklaşa hepinizin bildiği, hepimizin bildiği gibi bir Müslüman erkek, ehli kitap olan Hristiyanlardan birisinin kızını nikahına Müslüman erkek alabilir mi, alamaz mı? Sesiniz çıkmadı. Bal gibi alır. Allah helal etmiştir. Bir Hristiyanın kızıyla bir Müslüman evlenir, nikahlanır, helalı olur, hanımı olur, eşi olur, aynı evde beraber yaşarlar. Ama o kiliseye gider, sen camiye, onun kılına dokunamazsın. Bizim cemaatimiz din eğitiminden geçmediği için bu meselelere hayretle bakıyor. Senin nikahlındır Hristiyan, Hristiyanın kızı, o da Hristiyan. Din değiştirmeye zorlayamasın, cinsi ilişkiden sonra gusül abdestine zorlayamasın, camiye geleceksin diyemesin, bayram namazı var diyemesin. Onu hiç alakadar etmez, o seni ilgilendirir. Baskı yapamazsın, tehdit edemezsin, yeğimine, geyimine asla Müslüman olmuyor diye en ufak bir eksiklik yapamazsın. İslam'ın hakikati budur. Ne demek İslam nizamı gelirse şunlar şöyle olacak, vuracaklar, kıracaklar. Vallahi iftira, kainata iftira bu. Bunları yapanlar zalim, bunları yapanlar cahil, bunları söyleyenler cahil. İslam'ın yeryüzünde tatbikatını tarihler, bizim ecdadımız 500 sene Yugoslavya'da kaldı. Bosna'da kaldı. Yunanistan'da kaldı. Bulgaristan'da kaldı bizim ecdadımız Müslüman. Hristiyanlardan bir kişinin burnunu kanatmamıştır. Tarihte göstersinler Müslüman olacaksınız diye zoruna götürü bir köyü bile bulamazsınız. İslam hakim olduğu yerde Hristiyan Hristiyan gibi yaşar, Yahudi Yahudi gibi yaşar, Müslüman da Müslüman gibi yaşar. Kimseye vallahi baskı yapamazsınız, İslam'dan çıkarsınız. Zalim olursunuz. Allah'ın kitabı bu böyle söylüyor. Şu kitaptan başka bir Kur'an, başka bir dinin kitabı yok ki yani, ben buradan söylüyorum. O halde bir takım gazetecilerin, bir takım yalan makinası, medyaların, medyacıların, sonra gazetecilerin halini görüyorsunuz. Yemin ile söyleyeyim ki Türkiye'deki gazeteciler gazetecilik yapmıyor. Ya ne yapıyor? Kuponculuk. Kupon, kupon. Efendim çanak veriyor, çömlek veriyor. Kadınların süslenme, boya veriyor, cila veriyor. Utanmasalar inşaatçılık yapacaklar. Ama sen gazeteci misin? Eşya satan bir tüccar mısın? Hani sen fikir adamıydın, düşünce adamıydın? Bu çanak çömlek ne? Bu züccaciye ne? Bu kupon ne ulan? Senin nereye gazeteci? Hani haber, hani yazı, hani doğru haber? Türkiye'de gazeteci yok. Namuslu gazeteci, şerefli gazeteci. Kaç tane bulabilirsiniz? o oraya satılıyor, o oraya kiralanıyor, o oraya atılıyor, o oraya... Böyle gazeteci olur mu? Allah bunları eğer İslam'a hizmet edeceklerse Cenab-ı Hak bunlara fırsat versin. İslam'ın önünü kesmek istiyorlarsa Cenab-ı Hak bunları kahru perişan etsin. Başımızın belasıdır gazeteciler. Ülkenin belası, hayatımızın belası, İslam'ın belası bu adamlar. Jurnalci, ihbarcı, muhbir, müflis, müşrik, pis adamlar bugün kamuoyunu etkilemeye çalışıyorlar. Doğru haber yok, dürüst haber yok, şerefli bir haber yok. İşte bunlar işte kökten dinci, aşırı dinci, efendim temelden dinci falan, fundamentalist, liberal, radikal, siyasal. Bütün bunları kasten bu kiralık gazeteciler, satılık gazeteciler yazıyor, çiziyor gençleri, aydınları, okumuşları, talebeleri, açık saçak gezen kadınları tehdit ediyor. Aman Müslüman olmayın ha, kelleniz kesilir. Sübhanallah. Niçin böyle yapıyorlar? Niçin böyle yapmaya devam ediyorlar? Bizim yeryüzündeki varlığımız, birliğimiz, bütünlüğümüz, kardeşliğimiz, barışımız, huzurumuz, her şeyimiz İslam ile bütünleşmiştir. İsimlerimiz hep İslam. Bakın mübarek üç aylardayız. Recep, Şaban, Ramazan. Yani şimdi baksam cemaatin içinde kaç tane Recep isminde, kaç tane Şaban isminde, kaç tane Ramazan isminde insanlar var burada. Biz ismimizi İslam'dan almışız. Kültürümüzü, künyemizi, edebimizi, namusumuzu, hayamızı, hayatımızı İslam'dan almışız. Biz Avrupa'ya asla muhtaç değiliz. Avrupa'nın kültürüne hiçbir ihtiyacımız yok. Avrupa'dan alacağımız tek şey var, teknoloji, teknoloji, teknoloji. Onların kültürünü asla kabul etmiyoruz. Onların yaşayışını, onların uyuşturucusunu, onların McDonald's'ını, onların pizzasını, onların hiçbir şeyini de kabul etmiyoruz. Avrupa'yı reddediyoruz. Avrupa'nın tekniğini, ilmini alacaksın, gerisini kıldırıp atacaksın. Eşcinseller, sapıklar, çarpıklar, köpekleşmiş insanlar. Mehmet Akif merhum ne güzel söylemiş ya Rabbi. Ruhu şad olsun. Öyle diyor. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Dedikten sonra medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Medeniyet kelimesinden Mehmet Akif merhumun kastettiği vallahi Avrupa'dır. Hani medeniyet dediğin ne demek? Avrupa dediğin. Avrupa. Avrupa dediğin tek dişi kalmış canavar. Aynı canavar daha dün, daha geçen gün, daha geçen sene, daha geçen ay Bosna'da binlerce çocuğu, binlerce kadını parçaladı mı, parçalamadı mı? Avrupa vahşidir. Müslüman insanlara karşı acımasızdır, merhametsizdir. İnsan haklarından kastettikleri tamamen Müslümanların dışındaki insanlardır. Hristiyan olmadıkça beyaz ırka mensup olmaz. Bakın Amerika'ya bakın. Amerika gibi bir ülkede siyah ırka mensup olanlar, siyah ırka hala ikinci sınıf, üçüncü sınıf vatandaşlığın muamelesini görmüyorlar mı kardeşim? Görmüyor musunuz? Beyaz ırka mensup olacaksınız, bir de Hristiyan olacaksınız. Yoksa insan haklarına dahil değilsiniz. Ezan okundu mu? Cenab-ı Hak tekrar tekrar bu mübarek üç ayları feyziyle, bereketiyle, saadetiyle, selametiyle insanlığın hidayetine yani Müslüman olmasına, Müslümanların da yeryüzünde birleşmesine Cenab-ı Hak bu ayları vasıta eylesin inşallah. Vasıta. Çalışmalarımızı hızlandıralım. Üç aylarda dersin başında söyledim. Allah'ın feyzi artıyor. İkramı artıyor, ihsanı artıyor. Normal zamanda bir iyiliğinize 10 misli mukabele eden Allah, Recep ayında 100 misli, Şaban ayında 300 misli, Ramazan ayında 1000 misli mukabele ediyor. durmayalım. Fakirlere, yoksullara, yetimlere, öksüzlere, dullara, memurlara, işçilere, çaresizlere elimizi açalım, gönlümüzü açalım, cüzdanımızı, vicdanımızı açalım diyorum. Fırsat varken, ruhsat varken, ruhumuz bedendeyken, ölmeden evvel hesabımızı yapalım, hayrımızı yapalım, hasenatımızı yapalım kardeşler. Allah-u Teala bütün iyiliklerimizi kabul eylesin. Bütün kötülüklerden bizi muhafaza eylesin. Rıza ve rahmetini cümlemize ikram eylesin. Başımızdaki devleti ve hükümeti Rabbim İslam'a tebdil eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kardeşler, İslami hizmetler, İslami vakıflar, dernekler, cemiyetler hamdü sena olsun harıl harıl çalışıyor. İmam Hatip Okulu Yaptırma Derneği, İlim Yayma Cemiyeti ve buna benzer cemiyetler, vakıflar, dernekler elhamdülillah harıl harıl tabirini kullanıyorum, çalışıyorlar. Allah hepinizi cennetine kabul etsin. Yardım ediyorsunuz, destek oluyorsunuz, zekat, fitre, sadaka, teberru, tasadduk, bağış, bağış, bağış yapıyorsunuz. Bu cami bakın işte böyle bir eser ortaya çıktı. Şu anda Umraniye'de 111 cami inşaatı var. Şantiye gibi maşallah. Yapacağız. Daha mükemmelini, daha muazzamını yapacağız. Talebelere, öğrencilere emek vereceğiz, yemek vereceğiz, fırsat vereceğiz. Yatmaları, kalmaları, yetişmeleri için tedbir alacağız. Bunun için çeşitli imkanlar araştıracağız. İşte bugün camimize, cemaatimizin yardımına müracaat maksadıyla bir talebeler üzerinde hizmeti olan, gayreti olan Erzurum'da yetişmiş Alvarlı Hoca Efendi merhumun ismi üzerine bina edilmiş bir vakfımızın mensupları vakıf adına yaptırdıkları takvimi, duvar takvimi getirmişler. Duvar takvimi. Çıkarken birer tane alırsanız hem takviminiz olur hem de bu da gayrete, bu hizmete katkınız olur. Şimdiden Cenab-ı Hak cennete vesile eylesin inşallah. Cemaline vasıta eylesin inşallah. Yolumuzu ve yönümüzü Rabbim şaşırtmasın inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.